Bilety do nabycia na stronie sklep polskieradio.pl i w kasie przed koncertem. Żegnamy reklamy. Na zegarach już 23, program Trzeci Polskiego Radia, środa 16 maja. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. Były komendant główny policji Zbigniew M. usłyszał zarzuty, szczegóły już za chwilę. W serwisie połączymy się także z naszym reporterem, który jest w Jersey City i obserwuje wizytę prezydenta Andrzeja Dudy. Będzie również o nagrodach, które ministrowie mieli przekazać na Caritas. Były komendant główny policji Zbigniew M. usłyszał 10 zarzutów. Dotyczą one okresu, gdy pełnił funkcję, czyli stycznia i lutego 2016 roku. Prokuratura Krajowa poinformowała, że Zbigniew M. ujawnił 3 nieuprawnionym osobom informacje dotyczące zrealizowanych i planowanych czynności, których celem było wyjaśnienie okoliczności 2 przestępstw. Sprawy dotyczyły śledztw nadzorowanych przez prokuratury w Warszawie i Garwolinie. Osoby, przeciwko którym toczyły się te postępowania, zostały oskarżone o zabójstwo. Były komendant główny policji miał także nakłaniać byłych dyrektorów delegatur CBA do przekroczenia uprawnień służbowych, a także ujawnienia informacji niejawnych. Zbigniew M. nie przyznał się do zarzucanych mu czynów, podobnie jak byli dyrektorzy łódzkiej i poznańskiej delegatury CBA, którzy również usłyszeli zarzut ujawnienia informacji niejawnych. Prezydent Andrzej Duda złożył wieniec przed pomnikiem katyńskim w amerykańskim mieście Jersey. Kwiaty w tym miejscu złożył także burmistrz miasta Stephen Fulop. Sprawa pomnika wywołała w ostatnich dniach kontrowersje. Władze miasta chciały przenieść go w inne miejsce, ale protestowała przeciwko temu Polonia i polscy dyplomaci. Po negocjacjach ustalono, że pomnik zostanie przeniesiony, ale tylko 60 metrów dalej. W Jersey City jest Wojciech Cegielski, z którym mamy połączenie. Dobry wieczór. Wojtku, jak wyglądały te dzisiejsze uroczystości? Uroczystości w deszczu niestety, bo ta pogoda rzeczywiście nie sprzyjała. Były wyjątkowo krótkie. Prezydent Andrzej Duda przyjechał wraz z małżonką pod pomnik. To była godzina mniej więcej 16:10 miejscowego czasu, czyli 40-50 minut temu. Złożył wraz z małżonką wieniec. Chwilę później swój wieniec złożył burmistrz Jersey Stephen Fulop. Potem jeszcze panowie przez chwilę mieli okazję porozmawiać. O czym tego nie wiemy, bo dziennikarze stali nieco dalej i oczywiście tej rozmowy nie słyszeli. Wiemy natomiast, że burmistrz New Jersey przekazał prezydentowi Andrzejowi Dudzie miniaturowy odlew tego pomnika wykonany przez autora tego właśnie monumentu. No i wiemy też, bo to słyszeliśmy, że tą krótką ceremonię zakłóciła grupa Polaków i Amerykanów, którzy w stronę prezydenta Dudy i w stronę burmistrza Stephena Fulopa krzyczeli wstyd. Część Polonii nie zgadza się bowiem z tym porozumieniem, które zawarto przed kilkoma dniami. Wojciech Cegielski, dziękujemy za relację. Dodajmy, że jutro prezydent Andrzej Duda wystąpi na forum Rady Bezpieczeństwa ONZ. Ci, którzy mieli oddać nagrody za pracę w rządzie za czasów Beaty Szydło, zrobili to, zapewnia rzecznik PiSu Beata Mazurek. Wyjątkiem są 3 osoby, które już nie są w polityce. Anna Strażyńska, Paweł Szałamacha i Dawid Jackiewicz. Wszystkie osoby, które są czynnymi politykami, które są w parlamencie, które były zobligowane do tego, żeby przekazać te pieniądze, przekazały te pieniądze poza osobami, które już w polityce nie są. Mazurek mówiła, że prawie wszystkie osoby przekazały nagrody do Caritasu, w kilku przypadkach innym fundacjom. Rzecznik dodała, że lista przelewów, które zrobili ministrowie i wiceministrowie, nie zostanie opublikowana. Z informacji kancelarii premiera wynika, że w ubiegłym roku ministrowie dostali od 60 do ponad 80 tysięcy złotych nagród. W ubiegłym tygodniu Sejm zdecydował o obniżeniu pensji parlamentarzystów o 20%. Coraz mniej obywateli 8 państw Europy Wschodniej, w tym Polaków, pracuje na stałe w Wielkiej Brytanii. Według najnowszych danych brytyjskiego Urzędu Statystycznego w ciągu roku ich liczba spadła o 91 tysięcy. Wśród najważniejszych przyczyn brytyjski dziennik The Times wskazuje m.in. na spadek wartości funta, a także obawy przed konsekwencjami wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Kolejny problem to limity imigracyjne dla osób spoza Unii Europejskiej. Ponad 1500 inżynierów i specjalistów, którzy otrzymali oferty pracy, nie mogło przyjechać do Wielkiej Brytanii. Z Londynu Adam Dąbrowski. Źródło zjawiska? Parę lat temu, gdy gospodarka brytyjska była krucha, na wyspach podniosły się obawy związane z napływem imigracji. Konserwatywny rząd nie miał narzędzi, by ograniczać imigrację unijną, zabrał się więc za imigrację z reszty świata. Efekt? Dziś drzwi dla inżyniera z Australii, którego chce zatrudnić firma w brytyjskim City, są zatrzaśnięte. Ta polityka nie służy nikomu, ani rządowi, ani zatrudniającym, ani społeczeństwu, mówi BBC dr Sarah Main z organizacji Kampania na rzecz nauki i inżynierii. Protestuje też Konfederacja Brytyjskiego Przemysłu, argumentując, że obecny system nie sprzyja budowaniu pobrexitowej globalnej Brytanii. Co na to rząd podkreśla, że obecny porządek służy temu, by pracodawcy najpierw sięgali po pracowników brytyjskich. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. W Trójce pora na wiadomości sportowe. Przygotował je Tomasz Gorazdowski. Atletico Madryt wygrało rozgrywki Ligi Europy. W finale w Lyonie hiszpański klub, dzięki m.in. dwóm golom Francuza grającego w Atletico Antoine'a Griezmana, pokonał Olympique Marsylia 3-0. To trzeci w historii triumf Atletico w Lidze Europy. Olympique 3 razy grał w finale, 3 razy włącznie z dzisiejszym przegrał. W przyszłą sobotę w Kijowie zapadnie jeszcze ważniejsze rozstrzygnięcie. Albo Liverpool, albo Real Madryt wygrają Ligę Mistrzów. Piłkarze ręczni Azoto w Puławy przegrali z PGE Vive Kielce 27-37 w pierwszym półfinałowym spotkaniu Mistrzostwo Polski. Vive szybko zdobyło komfortową przewagę i to miało decydujący wpływ, mówi bramkarz Kielc Sławomir Szmal. Pierwsze 15 minut mieliśmy na tyle taką przewagę, żebyśmy mogli sobie spokojnie już grać. Było widać, że w pierwszej połowie przede wszystkim graliśmy dosyć agresywnie w obronie, o tyle mi łatwiej było odbijać piłki. No i z tego są kontrataki i wtedy zdobywa się bramki. Emocje znacznie większe były w półfinale rozgrywek koszykarzy. Potrzebna była dogrywka, by wyłonić zwycięzcę. Koszykarze z Telmetu Zielona Góra pokonali Anwil Włocławek 107-104 w trzecim półfinałowym spotkaniu Ekstraklasy. Igor Milicic, trener Anwilu Włocławek. Walczyliśmy do końca, udało nam się doprowadzić do dogrywki. W dogrywce rozpoczęliśmy przyzwoicie, natomiast nie mieliśmy aż tak zimną głowę w samej końcówce i to przechyliło szale zwycięstwa na stronę Zielonej Góry. Przegraliśmy mecz, musimy wejść do piątkowego meczu jeszcze bardziej zmobilizowani, jeszcze bardziej skoncentrowani. Bo miejsca na kolejną porażkę już nie ma. W rywalizacji do 3 zwycięstw Stelmet prowadzi 2-1. Aż 130 okrążeń toru przejechał Robert Kubica na testach w Katalonii. Z chęcią im pomogłem i cieszę się, że doceniają. Takimi słowami Kubica podsumował testy dla Williamsa. Polak miał dziś 8 rezultat. Zabrał jeden z testowych dni Lensowi Strollowi czy Siergiejowi Sirotkinowi, ale czy to o czymś świadczy? Na razie nie. Że Kajetan Kajetanowicz pojedzie w rajdowych mistrzostwach świata w WRC 2 wiedzieliśmy od kilku dni, nie wiedzieliśmy jednak z kim pojedzie w samochodzie, kto będzie jego pilotem. I dziś okazało się, że będzie nim Maciej Szczepaniak, jeden z najbardziej doświadczonych pilotów w kraju, który w mistrzostwach świata, głównie z Robertem Kubicą, przejechał ponad 100 rajdów. Szczepaniak pojedzie zatem z Kajetanowiczem, który częściej niż inni dojeżdża do mety. Będzie więc stosunkowo komfortowo, choć Maciej na prawym fotelu raczej nigdy się nie bał. Nawet z Kubicą, który lubił wypaść z trasy od czasu do czasu. Zawiodę wszystkich, którzy chcieliby usłyszeć, że się boję, bo faktycznie nie boję się w takim sensie, jak ludzie myślą o strachu, który paraliżuje. Oczywiście jestem totalnie skoncentrowany, pobudzony przez adrenalinę i staram się wykonać swoje zadania, a jeśli patrzę przed siebie na długiej prostej, to nie ma się czego bać, bo na długiej prostej zazwyczaj się nic złego nie wydarzy. Prowadzący w Giro Brytyjczyk Simon Yates wygrał 11. etap wyścigu i umocnił się na pozycji lidera. Zaatakował na kilometr przed metą i z niewielką przewagą dojechał. Drugi na mecie, drugi w klasyfikacji generalnej, Tom Dumoulin. Przelotne opady deszczu i lokalnie burze, także gwałtowne z gradem i tej nocy i jutro w ciągu dnia. Na termometrach nad ranem od 9 do 14 stopni, a w ciągu dnia w czwartek w Krakowie 15 stopni, w Rzeszowie 16, we Wrocławiu i w Warszawie 18, w Szczecinie 21. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Dotarłeś do celu. Witamy. Jesteś na stacji BP. Przed tobą jeszcze długa droga? Nużycie sen lub zmęczenie? Spróbuj Cofactin Shot. Suplement diety Cofactin Shot to płynna formuła specjalnie połączonych składników, takich jak kofeina i dwa gatunki żeńszenia. Koreański odpowiedzialny za zwiększenie witalności i koncentracji oraz syberyjski pomagający w stanach przemęczenia organizmu. Cofactin Shot ma pyszny pomarańczowy smak zamknięty w małej ampułce. Suplement diety Cofactin Shot dostępny na terenie całego kraju w aptekach, drogeriach i stacjach paliw BP. Cofactin Shot. Konkretne uderzenie, wznużenie i zmęczenie. Kofaktin Shot. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Gitarą i piórem. Audycja Janusza Deblesena. Szukam, szukania mi trzeba domu, gitarą i piórem. A góry nade mną jak niebo, a niebo nade mną jak góry. Trzy dni, co z obłoków im spadły, w środku lata nawet nie marzyli. Trzy dni na trzy pamiątki, na lipowe sny. Od życia dostali, zdziwili się swoim blaskiem. Niepewni, czy im wypada zaklinać w skałę chwilę nim minie. Jarzębin serce układać. Ponad górami ich słowa i sprawy obietnicą frunęły po niebie. Nie, tu nie było żadnej pomyłki, że trafili właśnie na siebie. Oni byli dla siebie. Las bukowy od złych oczu ich chronił, szepty zabierała rzeka, a święta z ikony Madonna ich sekret ukryła pod powieką. Ich sekret ukryła. I tylko oni i coraz bliżej księżycem pili czerwone wino, a on im zazdrościł, na rauszu nucił. Ty pójdziesz górą, a ja doliną. Chłodny deszcz do drogi dał znak i wspomnieli księżycowy śpiew. Bezradne ręce już się nie spotkały. Trzy dni to nie miłość. Jeszcze nie. Do drogi brakło słów, przepadł blask. W pośpiechu zawieruszona łza. Trzy dni to nie miłość, nie aż tak. Chłodny deszcz do drogi dał znak i wspomnieli księżycowy śpiew. Bezradne ręce już się nie spotkały. Trzy dni to nie miłość, jeszcze nie. Agata Rymarowicz z nowej płyty Pod powieką. No i do tematu jeszcze wrócimy. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Witam Państwa pięknie. Po pewnej przerwie. Oj tam od razu przerwa. To była raptem drobna nieobecność. Przerwa to dopiero przed nami, ale to jeszcze będziemy o tym mówić. No właśnie, wrócimy do tego. Tymczasem wiadomości. Serwis koncertowy audycji Gitarą i Piórem oraz portalu strefapiosenki.pl. Thank you. The Best Of to tytuł koncertu Mirosława Czyżykiewicza i Witolda Cisło, koncertu, którego będzie można posłuchać jutro w Warszawie. Artyści zaprezentują największe przeboje Mirka Czyżykiewicza w nowych aranżacjach. Zabrzmią m.in. Tańcz, Bieg Lat, Awe i wiele innych. Będą też premiery. Koncert odbędzie się w Promie Kultury na Saskiej Kępie. Początek o 19:00. Gdzieś tam pachniało śniadaniem, a ty szeptałaś mi w kark: synku, wstań. 9. Festiwal Piosenki Turystycznej Pod Słońce w piątek i sobotę 18 i 19 maja odbędzie się w Jamnej w chacie Włóczy Kija obok Schroniska Dobrych Myśli. Na festiwalu wystąpią zespoły będące laureatami największych przeglądów i festiwali piosenki turystycznej, studenckiej i autorskiej. A wśród zaproszonych gości m.in. Tomasz Olesiński i Marek Andrzejewski. Więcej szczegółów na stronie www.podsłońce.pl. Żeby każda dzielnica miasta miała swojego wariata, torbacza, super zbieracza, darmodzieja, szajbę brodacza. Tamara Kalinowska, artystka piwnicy pod Baranami i śpiewająca autorka. We wtorek, 22 maja, w piwnicy pod Baranami w Krakowie zagra recital solowy. Koncert nosi tytuł Zapominam przy tobie i rozpocznie się o 21:00. Zapominam przy tobie, że nie jestem aniołem, że mój spokój anielski brzmi niekiedy jak krzyk. Lecz dla ciebie zamilknę, będę milczeć za dwoje, chociaż w to nie uwierzy chyba nikt, chyba nikt. Więcej o tym, co słychać w kręgu pióra i gitary w serwisie strefapiosenki.pl. Wiadomości przygotowała i przedstawiła Teresa Drozda. A adres do korespondencji dla Państwa to GIP, jak gitarą i piórem, @polskieradio.pl. A swoją drogą solowego recitalu Tamary Kalinowskiej tam posłuchała. Ale chyba nie dam rady we wtorek do Krakowa pojechać. No i dziś też się nie uda, bo dziś zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami wracamy do Nowochódzkiego Centrum Kultury. Tam odbył się kolejny koncert dla Wojtka Belona, na scenie zespół Galicja. Dróg powietrza przejść zdołamy, w ilu rzekach zanurzymy stopy. Ile w nas zdumienia jeszcze, ile złudzeń niestraconych, światów ile nieodkrytych wokół. Światów zadajemy te pytania głosem ptasim. Niech prowadzą nas bez odpowiedzi nawet. Niech się wznoszą, niech się wznoszą, aż zabłysną tęczą do krainy. Białych plam poszukiwacze, wszędzie w sobie, poza sobą, odkrywamy karty niezwyczajne. Oto morza falowanie, z statek ze szkarłatnym żaglem. Oto splot płomienia życiodajny. Oto splot płomienia życiodajny. Niech zakwita, niech oczyszcza, niech kształt nada. Temu, co w nas tkwi gdzieś na dnie samym, niech się wznosi, niech się wznosi, aż zabłyśnie tęczą do krainy łagodności bramą. My, tak jak Wojciech Bellon, od zawsze, od bardzo dawna, między ziemią a niebem, pokonując kilometry wśród burz i wiatru, bo wiatr kochamy, i w piwnicach, i na dachach, i tu na scenie gościnnej NCK zawsze, i tak ciągle o tym samym. To nas łączy. A w tej pieśni przecież Kraina Łagodności się pojawiła i tę nazwę niezwykłą, cokolwiek ona oznacza, bo definicji chyba jednej dla niej nie ma, przejął Janusz Deblesem, i do tej Krainy Łagodności, którą niestrudzenie od tylu lat światu przedstawia, trafiliśmy też bardzo, bardzo dawno temu, jeszcze z kasetą pierwszą magnetofonową Oczekiwanie. Ten materiał teraz na płycie w niezmienionym brzmieniu sprzed lat. I wśród 11 tych naszych wydawnictw galicjowych taka piosenka na płycie czasem jest. Są słowa, które powiedziane raz nie giną. Z wiatrem wędrują przez cały świat. Czasem w ciszy możesz je usłyszeć. Są słowa, które tną jak miecz. Słowa, które leczą każdą ranę. Słowa jak burza, zimny deszcz. Słowa, które koją. Są słowa, których nie zna. Słowa, których więcej nie usłyszysz, czarodziejskie jak zaklęcia w bajce. Słowa, których sens znasz tylko ty. Mówią, że milczenie złota, kiedy słowa w pustce błądzą, od diamentów droższe słowa, które ją wypełnią. Jednym z piękniejszych słów jest słowo spotkanie. I na szczęście na płycie wiał wiatr. Taka piosenka się znajduje. Słowa to Ryszard Brączek, i muzyka, i tekst. A tutaj spotkanie z Ryszarda muzyką, naszego galicjowego gitarzysty, kompozytora, franciszkanin Andrzej Zając Słowa. Piosenka, która zawsze jest na czasie, dzisiaj też, kiedy słyszałam, jak pięknie Państwo reagowali na dźwięki wydawane przez moich kolegów. Właśnie o to chodzi. Nic już o takim spotkaniu nie jest jak dawniej. Dlatego warto czekać na kolejne. To się wydaje, tamto się wydaje, a to co jest, po prostu jest. I było, i będzie, i jest. I było, i będzie, jest. Wydawało się gorzkie, a stało się słodkie, bo słodyczą było i słodyczą jest. I było, i będzie, i jest. I było, i będzie, i jest. I było, i będzie, i jest. Było, będzie. Spotkanie otwiera oczy, bo w spotkaniu jest duch. Mowa z serca do serca, przez mgnący światła, pomiędzy okiem i okiem. To się wydaje, tamto się wydaje, a to co jest, po prostu jest. I było, i będzie, i jest. I było, będzie, jest. Wydawało się głupie, a stało się mądre, bo mądrością było i mądrością jest. I było, i będzie, i jest. Było i będzie i jest. I było i będzie i jest. Było, będzie, jest. Spotkanie otwiera oczy, bo w spotkaniu serca, przez mgnące światła, pomiędzy okiem i okiem, a mgnieniem tym jest duch. Spotkanie otwiera oczy, bo w spotkaniu więzy nie boli duszy i ciała, a miłością tą jest duch. Spotkanie otwiera oczy, bo w spotkaniu jest duch. Mowa z serca do serca, i a propos spotkania przedstawiam Państwu Ryszard Brączek, gitarzysta, kompozytor, Michał Woźniak, Michał Gąsierowski, Rafał Mazur, Łukasz Kurzydło, Lidia Jazgar. I a propos spotkania, bardzo lubimy takie koncerty, ponieważ możemy się spotkać z Państwem i z dawno niewidzianymi kolegami, których bardzo lubimy. Tomek Wachnowski. Musimy chyba go poprosić. Tomku, Tomku. Nie daj na siebie czekać długo. Tomasz Wachnowski. Dobry wieczór Państwu. Nie doczytałem scenariusza najwyraźniej. Cieszę się, to już piąty raz mam okazję brać udział w koncercie poświęconym pamięci Wojtka Bellona, więc to wszystko, co właściwie chciałem o sobie powiedzieć. Dzisiaj zagram Państwu rzekę. Twą cichą piosenkę. Wyszedłem na brzeg pierwszy raz. Wiedziałem już rzeko, że kocham cię rzeko, że odtąd pójdę z tobą. O, dobra rzeko, o, mądra wodo, wiedziałaś, gdzie stopy znużone prowadzić, gdy sił już było brak. Wieże miast, łuny świateł, ich oczy zszarzałe nieraz, witały mnie pustką, żegnały milczeniem, gdym stał się twoim nurtem. O, dobra rzeko, o, mądra wodo, wiedziałaś, gdzie stopy znużone prowadzić, gdy sił już było brak. Brak. Bo dziś dzień z tobą rzeko, gdzie począł, gdzie kres dał ci Bóg. Życia mi braknie, by nurt twój przemierzyć, by poznać twą melodię. O, dobra rzeko. O, mądra wodo. Wiedziałeś, gdzie stopy znużone prowadzić, gdy sił już było brak. O, dobra rzeko. O, mądra wodo. Wiedziałaś, gdzie stopy znużone prowadzić, gdy sił już było brak. Kolejna moja ulubiona piosenka, miałem o sobie nie mówić, wiersz Adama Ziemianina z muzyką Wacława Juszczyszyna, Wychodzimy z zimy. W tym roku jest dużo lepiej niż w zeszłym. Już czas, już czas. Wychodzimy z zimy trochę bladzi, trochę jakby zaspy w zamyślenia. Uczymy się chodzić po trawie, kaczęcą patrzymy prosto. Jabłko z zimy, co nam zostało, dzielimy na twoje. Jabłko z zimy, co nam zostało, dzielimy na twoje. Może dojdziemy razem do lata i dalej. Może jest nam dzisiaj dopisane. A może nasza miłość w wodę rzucony. Między nami. wypisane na korze wiersze i busła. Między nami ciepłe blisko nocy, rozciągnięte na odległość dłoni. Jestem w tobie, broczysz oddechem, szeptem, skonał płomień. Między nami zawstydzenie piekące pod powiekami. Nie pozwól mi wrócić na ziemię, a tkliwość dłoni twoich niech chłodzi na mym czole znamie Kaina. Świtu się boję. Między nami korytarz myśli łączący. Sny kolorowe. Spójrz, oto wita nas słońce. Spójrz, oto wita nas słońce. Spójrz, oto wita nas słońce. Wejdźmy w dzień nowy. Spójrz, oto wita nas słońce. Spójrz, oto wita nas słońce. Spójrz, oto wita nas słońce. Spójrz, oto wita. Spójrz, oto wita nas słońce. Wejdźmy w dzień nowy. Spójrz, oto wita nas słońce. Spójrz, oto wita nas słońce. Spójrz, oto wita nas słońce. Wejdźmy w dzień nowy. No, spodziewali się Państwo takiego wykonania? Tomek Wachnowski z Galicją? Tomek Wachnowski z Lidką Jazgar, tak, taki duet. Tak, takie koncerty, w tym myślę tkwi ich siła, że zdarzają się tam takie na raz zwołane duety, ale czasem z takich na raz zwołanych duetów dużo różnych rzeczy może wyniknąć. I parę takich przykładów mamy, nawet przecież w naszym świecie, i szukać w ogóle daleko nie trzeba. No jeszcze wrócimy do nagrań z 6 maja z Nowochódzkiego Centrum Kultury, ale nie dziś. Teraz zaglądamy do archiwum Pawła Szeromskiego. Ballady z szuflady. Zagramy teraz dwie piosenki, z którymi ja, myślę, że i kolega pianista też, czujemy jak nieopisanie bliski związek z tymi piosenkami. Pierwsza piosenka to drugie ja. Me zachowania mogą dziwić, no niestety. Tyle dobrego we mnie, co i złego. Czasami w knajpie zjadam szklanki jak kotlety, a czasem czytam Schillera i Goethego. We mnie dwóch ja, dwie obce są planety, dwóch wrogów, dwa odrębne światy. Gdy jeden się szykuje na balety, to drugi pragnie czytać poematy. To gorsze ja wciąż chowam i zamykam, pilnuję go każdego dnia, lecz jakoś czasem samo się wymyka. To moje drugie gorsze podłe ja. No to za gardło chwytam tego gnoja, wszak człowiek nie powinien czynić zła. Lecz czasem się pomylę, dolo moja, i duszę swoje pierwsze lepsze ja. Gdy rządzi mną to pierwsze ja, to wtedy kultura we mnie sama i ogłada. Kelnerki chętnie dają mi na kredyt i wiele pięknych kobiet się przysiada. Lecz nagle grom i chcę powiedzieć, że wyłazi ze mnie świnia chami wół. Kieliszki zżeram, rzucam się i klnę, a Schiller z Goethem idzie precz pod stół. Wysoki sądzie, ja nie jestem winien, o sprawiedliwość tu się toczy gra. Naprawdę to nie ja strukłem witrynę, tylko to moje drugie gorsze podłe ja. Dajcie w zawiasach po co zaraz paka? Na zrozumienie i współczucie liczę. Gdy pójdę siedzieć, sprawa będzie taka, że zgasnę jak ten płomyczek. Przysięgam, już nie będę niszczył mienia i w twarz nie będę bił obywateli. No tylko proszę, nie wsadzajcie do więzienia, a nie odwiedzę więcej knajpy i burdeli. Na drugie ja zadziałam woli siłą, zakopię, spalę, zniszczę je do cna. I wtedy już nie będzie mną rządziło to moje drugie, gorsze, podłe ja. I wtedy już nie będzie mną rządziło to moje drugie, gorsze, podłe ja. Dobry wieczór. Jak Państwo słyszą, powróciłem do nagrań z 10 stycznia 2018 roku, które zarejestrowałem w warszawskiej Pierogamie podczas koncertu Pawła Wójcika i Tomasza Sarniaka, promującego czwartą, najnowszą ich płytę zatytułowaną Wysocki po mojemu. Właśnie o to ich wspólne granie zapytałem Pawła dokładnie 20 miesięcy wcześniej, po koncercie w Płockim Centrum Kultury i Sztuki, promującym z kolei uliczną, poprzednią płytę. Tomasz Sarniak, jak się poznaliście? O, to częste pytanie i często odpowiadałem. Tomek Sarniak był, nie znałem w ogóle Tomka, i Tomek był nauczycielem muzyki mojej córki w szkole podstawowej. I moja córka Zosia podeszła kiedyś do mnie i mówi: tata, czy ja twoje piosenki mogę pokazać panu od muzyki? Kiedy pisałem je kompletnie do szuflady. Możesz, córcia, no przecież. I tak to się jakoś fart, że Tomkowi spodobało, że do mnie zadzwonił, poprosił córkę o telefon do mnie, o numer telefonu, zadzwonił. A że Tomek miał takie domowe studio, no to mówił, może byśmy to nagrali. No to tego nagrywania wziął się współpraca i tak poszło. Następna piosenka jest taka, że czuję z nią jeszcze większy związek emocjonalny. Sam tytuł po rosyjsku mówi, że to ja dzieło wczera. Co ja wczoraj robiłem? Nie pamiętam, bosia krew. Chyba trochę wypiłem, jakiś lokal i śpiew. Co ja wczoraj robiłem? Jakaś knajpa, woda w szklankach. Spotkanie tam miałem. I pamiętam, była Ewa, jeszcze jakaś koleżanka. I obie całowałem. A dziś roi się od rana, że wchodziłem na stoły, że tańczyłem kankana na tych stołach, że goły, że w rozpaczy pijanej tłukłem flaszczkę o głowę i że wziąłem gitarę do ręki i że głośno śpiewałem paniom w sukniach balowych swoje sprośne uliczne piosenki. Potem przerwałem picie i dla żartu kawał, że zająłem się biciem drogocennych kryształów. Lałem wódę na gości i krzyczałem, niech mokną. Plater mówiąc najprościej wyrzuciłem przez okno. Nie słuchałem nikogo i biegałem po sali, aż mnie w końcu dorwali łapacze i zwalili mnie z nóg i mi ręce związali. No i zaczął się kujawiaczek. I przyduszał mnie facet, ciężki był jak cholera. Trzeci bił mnie po glacy, piąty kopał po nerach. I zjawiła się ona, w oczach już było ciemno. Obroniła, przytuliła, użaliła się nade mną. W kącie kuchni związany leżałem. Jakieś głosy słyszałem z oddali. Ej, rozwiąż się, już mi przeszło. Tak krzyczałem. No i przyszli i rozwiązali. A ja odzyskałem siłę. Skąd w człowieku tyle siły? Znowu gości w mordę biłem, znowu byłem im niemiły. Jakaś szyba, to wybiłem, dolo moja, ty przeklęta. I przez okno wyskoczyłem, to pamiętam. Co ja wczoraj robiłem? Nie pamiętam nic w pień. Ślady boju na gębie, jaki to dzisiaj dzień. Tylko w łeb sobie strzelić, żeby hańbę wymazać, morda spuchła jak bania, jak się ludziom pokazać. Ale dobrze, bo przecież zlądowałem nad ranem u tej, co przytuliła duszki mojej kochanej, dała ciepłej herbaty i dała coś zjeść. Chyba przyjdzie się żenić. No niech tam, ale że... Paweł Wójcik od Pawła Szeromskiego dla Państwa z koncertu. No a Paweł Wójcik dzisiaj grał koncert w Poznaniu, no i pewnie wkrótce gdzieś znowu go w Polsce Państwo będą mogli usłyszeć. To co mam mówić teraz już, tak? Mogę? No tak, teraz Teresa Drozda. Bo jak już parę razy Państwu wspominaliśmy, troszkę ostatnio skręcam w stronę czeskiej piosenki i czeskiej kultury. I ostatnio? No, trzy lata, cztery, no to jest bardzo ostatnio. Chyba więcej. Na 20 parę lat pracy. No ale powiedzmy, że tak bardziej świadomie i tak bardziej uważnie rzeczywiście od paru lat jeżdżę do Czech, przywożę stamtąd masę płyt, poznaję nowych artystów i też trochę chciałabym Państwa tymi różnymi projektami, artystami zarażać. Bo wracasz uśmiechnięta stamtąd. Bardzo, ładuję tam akumulatory. Wróciłam wczoraj po południu, a właściwie wieczorem i przywiozłam wcale nie tak bardzo dużo płyt, raptem chyba 7 czy 8, więc naprawdę to fakt, że jeden boks, który ma 11, więc nie wiem jak to liczyć. Ale jest taka płyta, którą udało mi się w końcu kupić. Ona się ukazała w 2011 roku. Ja jej dosyć długo szukałam, a ponieważ w Czechach funkcjonują tak zwane bazary CD, czyli po prostu antykwariaty z płytami kompaktowymi, też oczywiście z płytami analogowymi, w tej chwili właściwie płyty analogowe dominują, to zresztą u nas też jest, przy czym u nas dużo trudniej jest kupić dobre płyty kompaktowe w takich antykwariatach, a w Czechach spokojnie można i ja tam zawsze chodzę. Kompaktowe właśnie? Czy analogowe? Tak, ja kupuję kompaktowe, no bo łatwiej się ich w radiu używa jednak mimo wszystko niż analogowych, trochę mniej miejsca zajmują, wygodniejsze są półki, no ogólnie z kompaktami jest trochę łatwiej i mam kilka takich punktów na mapie Pragi, do których zawsze zaglądam, no bo w tych antykwariatach zawsze jest coś innego i zawsze mi się udaje coś trafić, coś znaleźć i kupiłam teraz właśnie taką płytę, którą już szukałam od jakiegoś czasu, od momentu, kiedy o niej przeczytałam po raz pierwszy. I to jest taka płyta, na której 9 razy nagrana jest ta sama piosenka. To jest piosenka pochodząca z takiego musicalu, ja nie chcę teraz Państwu tutaj opowiadać, bo nie do końca mamy na to czas, ale to jest taka piosenka, która została jakby podarowana bardzo różnym wykonawcom, różnej generacji, reprezentującym różne nurty. No, że tylko powiem tak, że z jednej strony mamy Jaromira Nohavicę, z drugiej strony Karela Gotta, a z trzeciej, nie wiem, Anetę Langerową, czyli wokalistkę młodego pokolenia, która wygrała Idola czeskiego i tak dalej, czy jakiegoś jeszcze śpiewaka jazzmana. A jaki był powód? Że to jest po prostu chyba dobra piosenka, a też chyba po prostu chodziło o to, żeby jakoś to, wymyślił to autor tekstu tej piosenki, Michał Horaczek, i on miał taki pomysł i on po prostu chciał to zrealizować. Dlaczego tak się stało i w ogóle jak do tego doszło, nie wiem, ale sam taki pomysł, że wyszła taka płyta, bo to pomysł to jedno, ale żeby wydać płytę, na której jest 9 razy nagrana ta sama piosenka, ja posłuchałam tej płyty. Której nie znamy zresztą. Oj tam, zaraz poznamy, bo będziemy jej zaraz słuchać. Ale ja posłuchałam tej płyty, wracając z Pragi do Warszawy i to jest jedna z lepszych płyt, jakich słuchałam w ogóle w ostatnim czasie. No to szkoda, że posłuchamy tylko jednej wersji. Ale wiesz, 9 tygodni przed nami, możemy słuchać co tydzień kolejnej wersji. Wybrałam dla Państwa Jiřího Suchého, to jest najstarszy wykonawca na tej płycie, 80-kilkuletni pan, aktor, tak, z Semafora, taki czeski Jeremi Przybora. On zaśpiewał tę piosenkę tak. Už chodím světem tolik let, nů znal jsem ženy roztomilé. A mýval perleť do manžet a býval jsem i bez košile. A jedl odložená filé a tak si myslím, svět je fér. Bůh zaplať za ty kratochvíle a tante koze na veder. A tante koze na veder. chodím světem tolik let, že musím nahmatat své brýle. Když hledám paklík cigaret, pták, který krouží nahodile, je ale vzdálen celé míle a já jsem svědkem jeho her. Jsou různé hry a různé cíle a tam te koze navede. A tam te koze navede. Už chodím světem tolik let a přesto dál se divím síle. Jež nutí včely dělat med a sněhy barví sněhobíle. Ten údiv věčně přítím v týle, jak z nebe namířený kvér. A říkám díky, to je milé, ach tam te koze Daveder. Ach tam te koze Daveder. Kde kdo mi říká, všudy byle, už dlouho jdu a střídám směr. A přesto je to jenom chvíle, ach tam te koze Davide. Ach tam te koze Davide. Davide. I jeszcze to westchnięcie na koniec. Jiří Suchy, Tamte koze, i ta piosenka w 9 wersjach. Tak, w 9 różnych wersjach. W wersji kompozytora tylko z fortepianem i w wersji, tak jak mówię, różnych artystów reprezentujących bardzo różne i style wokalne, ale też bardzo różne pokolenia, więc są tam takie bardzo rozbudowane, prawie że filmowe aranżacje ze smykami. Jest, no mówię, jest Karel Gott, jest Nohawica, który gra z gitarą i tam jeszcze z jakimiś towarzyszącymi instrumentami. Bardzo, ale to bardzo dobrze się tego słucha. To Tamte koze Daveder, to po czesku jest tolik wiecik widieni, czyli tyle jeszcze do zobaczenia, ale ogólnie to jest taka podsumowująca trochę życie piosenka. No i oczywiście przywiozłam jeszcze parę innych płyt i myślałam, że nam się zmieści jeszcze jedna piosenka, bo jest taka wokalistka, którą ostatnio odkryłam, śpiewająca autorka, singing songwriterka, trochę taka jak Raduza, która nazywa się Martina Trchowa. Śpiewająca autorka to wystarczy chyba. No dobrze, no, ja wiem. No. Martina Trchowa jest malarką, tak jak poznany przez nas lider Rudolf Branczowski, lider zespołu Poletime. Poletime nagrywa nową płytę, za chwileczkę będzie premiera, chyba w ogóle jesienią, wtedy kiedy ja do Pragi jadę na trochę dłużej. Ja tak czułem, że się nie zmieścimy z tym wszystkim. Więc no po prostu musimy czeski kącik otworzyć chyba, albo ja nie wiem, co ja mogę z tym wszystkim robić i jak tutaj Państwu o tym wszystkim opowiadać. No dobrze, to może o Marcinie Trchowej się uda mi opowiedzieć Państwu za tydzień w audycji Gitarą i Piórem. Ach, no miło cię było z tym uśmiechem czeskim gościć. Dziękujemy Państwu za uwagę. Do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Dotarłeś do celu. Witamy. Jesteś na stacji BP.